nějaká žena, ale taky má smutek. On pak byl, jdem, tymián, čichni se. Proti nachlazení a proti vším. Taky výborný, do kuchyně. Víc jak rok na cestách, co vím, bude zlé. Dávej pozor, vzát mi cvič, máš to vyhrané. Sletí a já toho tolik stále neumím. Jen pár let a sám budeš mistrem. Hned v další vesnici tě vezmu na chcakováře. Naučím tě, jak si vyrobit vlastní ranhojické nástroje. A je to blízko u Londýna. Někdy tady jedna moje přítelkyně, kterou jsem už strašně dlouho neviděl. Konečně si odpočívat. Ne, odpočívat budeš, až budeš starší, teď budeš pracovat. Něco zařídím. Dávaj na sebe pozor a musím lidi jet zpátky, jo?